Semalam ku tahan semalam. Lama-lama rindu tak mampu ku tahan. Tapi sayang cintamu cuma semalam. Kini kau pergi menghilang. Tapi sayang cintamu cuma semalam.